تا تپ مہر کی مسمر ڈیر سرنا در کرل تا بگٹو تا برارو دا زادی راوکی ستا و سنگار تا مود تن وشی حدنا در کرل در تپ مرد خالنا بلالی راوکی تا تپ مہر کی مسمر ڈیر سرنا در کرل تا بگٹو تا برارو دا زادی راوکی ستا و سنگار تا مود تن وشی حدنا در کرل در تپ مرد خالنا بلالی راوکی دا مزل اسپی مزم کریستا منزل تدرزو ستا و هدف تکو سفر تر هاگا و اختر تاری پو بدرگا او پجرگو بستا محل تدرزو تارا و لبا باسیا نزل تر تاختر ستا پو بدل مدرنی ہیلی امیدنا در کرل که خدای کول تا بگٹو دخ پلواکی ناوکی تا تپ مہر کی مسمر ڈیر سرنا در کرل تا بگٹو تا برارو دا زادی ناوکی ستا و سنگار تا مود تن وشی حدنا در کرل در تپ مرد خالنا بلالی ناوکی خدای زد چی ولی نراخی جستا حسن اسپرمی در ترجمی و اکرانی در پتو تپ کی ویسو کسپیناس پوشمی هر خواهی در تیاری دی او پا غم کی ویسو تا تم زان تا تم روح تا تم زلونا در کرل کریم سنگار پس دیکا چه قربانی نوکی تا تپ مہر کی مسمر ڈیر سرنا در کرل تا بگٹو تا برارو دا زادی راوکی ستا و سنگار تا مود تن وشی حدنا در کرل در تپ مرد خالنا بلالی راوکی زمر لکلی ترتم طول خوشالی وڑی دی زکا خطا رخ دائی غام دا دعا لپکی سپیرو سلی عمر تنکی تنکی غٹی وڑی دی اوشکی مزی لکا جب لب دا ہر سبا لپکی ستا وشکولا تمو حسین زرین شالونا در کرل پتا پسی مو سمر خوری کرزوانی نوکی تا تپ مہر کی مو سمر ڈیر سرنا در کرل تا بگٹو تا برارو دا زادی نوکی ستا و سنگار تا مود تن وشی حدنا در کرل در تپ مرد خالنا بلالی ناوکی د شهادت اسمان سو ڈکل شهیدان استورو گورا شفق یام سرخی لیلو آخستا کلاوی خزان وڑی سر لزوان استورو همی پجی برزم را رستی و خستلا مسرور قلم دا بشارت نادر کرل چی جوڑا نور تالک سپوش بی موکی تا تپ مہر کی مسوم را دیر سرو نادر کرل تا بگٹو تا برامرو دا زادی موکی ستا و سنگار تا مود تن غشی هدو ندر کرل در تکنی خودو خانم بلالی نوکی تا تپ مهر کی مسوم را دیر سرو ندر کرل تا بگٹو تا برامرو دا زادی نوکی ستا و سنگار تا مود تن غشی هدو ندر کرل کلام دا مولا سلی محمد مسروری آواز دا عبدالرحمن ذات فال ریکارڈنگ الخادم سٹوڈیو پرتون آباد مٹا چوک کوٹا